hakuwa Yahya Abu Abdurrahman Yahya ibn Ali al-Hajuri, isipokuwa huyu ni mmoja katika wanafunzi wa Abu Abdurrahman Mukhbil bin Hadi al-Wadi'i, lakini alileta itikadi chafu katika safu ya salafi, akanasihiwa, akagoma nasaha, akaleta inda, akaleta kibri, akaleta ujubu, akapigwa radi, yuko nje sasa hivi na kundi lake la Hajawira na manhaji yake al-Haddadi na wafuasi wao na vifaranga vyao vinavyoleta balbala katika nchi yetu hii, akiwemo Amisiane, kiongozi wa kiongozi ambaye anatumika kama kibaraka mkubwa wa hii safu ya Hajawira katika nchi hii ya Tanzania. Lakini hakwenda mbali katika hakwenda mbali katika pote hili, ila wameingia vifaranga akina makarate wanaotambulikana kina Abdullah nani sijui Abu Hatim, hawakukaa mbali vifaranga hawa akina nani sijui tunaitwa mabausa sijui wengine wananyanyua vyuma akina mabausa sijui. Sawa, wengine wameingia juzi juzi hapa, wameona sijui kutamu kwenye Hajawira. Huyu Abu Abdurrahman Isa, kijana Isa naye amejitoa, kajitoa kimasomaso, kwanza kajificha ficha, kajiku basi limradi siku zote haki huwa haimwachi mtu akajichanganya na haki, ila itamumbua tu haki siku yoyote wakati wowote, maji yatabaki maji, mafuta yatabaki mafuta, haiwezekani maji yakachanganyika na maziwa halafu vyote vikaenda pamoja. Wakati wote tu utaona maji mbali, maziwa mbali. Huyo mtu amejificha sana, Abu Abdurrahman Isa wagungula mboto, huyu kijana amejificha sana, huyu amejichanganya sana na magugu, amejichanganya sana kwamba yeye ni gugu katika shamba la ngano, kajimithilisha na ngano hali ya kuwa yeye ni gugu. Tahamaki bwana, kanuni ya Allah tabarak wa taala ikamumbua. Kanuni gani hiyo? Allah anasema ma kana Allah liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyibi. Allah hawi mwenye kuwaacha waumini wakawa pamoja kwa yale yaliyowakusanya, pamoja na mapenzi ya kupendana, kuamiliana, kusaidiana, hayo yote Allah hawi mwenye kuwaacha watu wakawa pamoja katika yale walionayo. Ataleta jambo tu Allah kwa jambo hilo, yamiza alkhabisa, atawatenga waliokuwa wabovu, waliokuwa wabaya, mina tayyibi, mbali, wabaki mbali na wale waliokuwa wazuri, waliokaa vizuri katika dini yake. Hachangani Allah, haki na batili zikakaa pamoja siku zote. Wakul jaa alhaqu wa zahaqa albatil. Isa wagongola mboto sasa amejinadi waziwazi kwamba yeye ni Hajawira, na watambue Watanzania kwamba kijana huyu tunamsema hivi si mtu mkubwa kiasi ambacho ikawa sasa waanze kutafuta, tuseme hivi msianze kutafuta tena ndio nani. Wewe kama humjui, hebu weka azma na usimjue kamwe. Kama ulipata kumjua, basi hebu sasa ndo uichukue nafasi hii kujitahadhari naye. Una mtoto wako kwenye markazi yake, muondoshe. Ulikuwa una sita sita, nipeleke mwanangu nisimpeleke, hebu kwa kalima hii usimpeleke kamwe. Unampoteza kwa kijana huyu, hafai katika kutoa taaluma katika jamii ya watu wanaotaka dini ile ambayo inatoka kwenye mishkati nubuwa. Hafai kijana huyu.